gelen ardan koçu. Karaman boynunu güde güde, güde güde getirdim. Bu arada çobanlık günlerindeki anılarımı anlatıyorum size. Getirdim de bahracın dibine, aha dibine, tam dibine yatırdım. Çözler Mustafa Ali, çözler, çözler yavur dönü çözler. Zaten gevşek çözler, çözsene lan. Ben gevşek değildim zaten. Ne bileyim, 8 tane düğüm atıplandı canım. Hele şükür anca çözebildin. Ha. Bizimkilerle beraber arkadaş olurlar. Getirsin